إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة چی داغه ده هجرت زیده داغه سنگ زندگی و ده دی وضاحت به قدر استطاب اینیده نو ده خبرمو بیان کرده چی اللہ رب العالمین ده قتال اجازه لول ور کرده او به پدویم کل بانی قتال لو جهاد پرس که جهاد فرض عین که روست زمانه کې به پکې استثناءات وکړل غنجایښونه ورکړل چې خیر ده کله چې غلبه د کفارو نه نو چې لږ کسان jihad کوي او سنور کسان او سراسي په دعا باندې مرګري وي نو هم کار کوي او قانوني دا کې خو د چې کله د کفر غلبه یې نه په ټول مسلمانانو باندې به قتال فرض دی او هغه کې به ځان حاضرې او پای کې بزان استعمالي کوم ځای کې چې د ضرورت نو داغي مطابق بزان استعمالي کوم میدان کې د ضرورت التبه حاضريږي کا پیسو د ضرورت راته هغه ورکي او کامیر وته مشوره د پاتې کېدو ورکول د پاتې کېدو باندې به عمل کوي خودي باب سره با تعلق لري دا د الله رب عزت امر ده چې هر مسلمان به د جهاد سره تعلق لري په سناسه درجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزوې نه مخکې اته غزوات او سرايا هغه وکړل چې سي مرګري ولېګل او سکه خپل حاضر نو به اولنۍ معركه چې غټه واقع شوې ده او لویو پیسله شوی دا د اسلام او د کفر قران کریم کې وتا الله رب عزت دې اشاره ور کړی دي په سورته ال عمران کې سورته انفال دې د فار را لګل ده حضرت عباس ته شویلې دا سورته انفال له وي سورته انفال ته سورته بدر ویلې کیږي دا سورته بدر ده بدر دې ته دانم کې بدل پکار دي یعنی هغه سورته چې الله رب عزت پکې د بدر غزا دایه تفصیلات دایه لپاره قوانین قیدی اصول حسلی اصول چې په دې اصول باندې تاسو جهاد کوي دا خبره موږ بار بار ویو چې دا جهاد یو ګران عبادت دی نو ډیر اصول دي ډیر قوانین دي هغه قانون باندې به عمل کې نه الهبا به د جهاد څخه نتیجه راوځي او که قوانین باندې عمل نکېږي نه به نتیجې د شریری خین راوځي الله رب عزت چې کوم قوانینی کوستي نه دایته بيداری پکار ده نو د دې غزوی تذکرہ الله رب عزت په دې سورته کې هم وکړل دا یې داونه وکړل چې دا ډیره ناشنا غزوه وا غزوه بدر بدر چې دا د یوزین نوم دی یو مکان دی چې د مدینه نه او 1 کیلومتر وړاندې دی او د مکې نه تقریبا 3.5 کیلومتر به جدا وي ځکه د مکه او د مدینه په مابین کې 4.5 کیلومتر لار ده نو دا او یا کلمتر جدا ده ده مدینه نه او ده مکیه نه افایسه بواه بدر دالاقی نم ده کلی پکی جور شده ده آغا زمانه کم پکی کورونه و ده عرب و عدد داو چه پا بدر که برا جمع که دل او میله به لگوالا کال بکال لکه ده هر کال دا هر یو قوم د ملی یو زی یغی ترجمه کیږي بیع شرا خستر خرڅول دا بکی کی خاص کر دا عربو د تجارت عادت دو وسم تجارت د عام انسان عادت ده نو غزوه بدر او د زکوه چې په دې بدر کې شوې ده په دغه علاقه کې شوې ده غزوه بدر او ته په دې وجه ویل کی د دې غزوه د دې غزا سبب هغه داو چی ابو سفیان دا قریشو یو تاجرو نو دی قریشو پیسی را جمع کردی ویو دلی ور کردی وی چی دا واخلا او شام تلرشا او مالون براوڑی وی عجیبه داو دا اللہ رو بزر تقدیر دیر ناشنا کارون بکی وی چی مخ که با دی تاجرانو چی تلرنو شخصی تجارتون بانی با کافیلی دلی شخصی تجارت زما به یو قافله و ورشان یو سر بینزه کسان به مونجا مرشیو ده بل باوا ده بل باوا او دی پیلی لده سی وچه ده طول قریشو یا ده عام قریشو مالونه ابو سفیان تا ورکره شوی دی یو مولا ورکری دون روپای مانا واقل مالا پلانکی شهر آورده بلولم پیسی ورکری دی بلولا ورکری بلولا ورکری نو ده طول قریشو مال پا دی قافله کی دن نفرود ده او ده قافله پا جماج ثانیه ده جماج ثانیه چه ده در رجب د میشت نه مخ کې دا وتلی و د مکینه او شام ته تلی و او دی په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وروتی و لکه مخ کې تیر شو غزوه د العشیره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قافله لاندې نه کداتی په یو لار باندې وتلی و او شام ته رسیدلی و نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم لار باندې ملاو نشو د دې طرفه چې دا تللم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګورنه لیکن ملاو نشو الاخلاص شو لشام تا ورسی داره او دا دیو سر وی زر اخان و زر زر اخان دیر شیده چه دا پیولار روانی او مالونا هم دیر زید و سرو چه دا پنزوز زر دینار پا مقدار بانی مال و سرو پنزوز زر دینار یا دی زمانه که دا کویتی دینارون دی دا خوارزان دی دا خود دو سور پویدی که یا نیم سل پیتر شه اندازه سه کلا ده او دا هغه زمانی دینار چې دا د سرو زر نه به جوړېده سرو زر دینار او د سپینو زر نه به دراهم جوړېدل نو یو دینار چې دی یو دینار دا سلور ګرامه 25 اشاریه 25 اشاریه سرو زر دی یو دینار سلور ګرامه لاندې چې یو واچې 3 دینار چې دی 3 دینار دا یې یو ټوله سرو زر جوړېږي د 3 دینارونه یو توله سره نو دا ته حساب کې 50 زره دینار وي نو دینه به څونه مال جوړ شي دا ډیر زیات مال دې دی سره او دونه وخانو او د دې قافلې ساتونکو څلوه کسان صرف څلوه کسان چې ابو سفیان دا یو مشر دی او نور نه دیرش کسان سره دي او دا قافله شام ته بوتله تجارت د پاره چې هغه زین مالونه راوړي مکه کې خلکو لور کې او خرچي راخرځيږي زکه مکه ټول آباد او په تجارت باندې په دې کې پښلونه مسلونه نو به وادین غیر دې زرع او الله فرمایي دا چې وادي دا چې پښلونه به کې نکی نو دا کسان شام ته تللی دي هغه ځکه چې سلور میشته تقریبا تیرې کړي رجب میشته دا درې درې نیمه میشته تیرې کړي جمادی ثانیه څورزه او به رجب او شعبان نو رمضان کې راوپس کېدل او په دې شعبان مېش کې الله رب عزت د جهاد فرض کړل د لکه مخې ویلو قتال فرض یې ان کړه په دې مېش کې په دې شعبان کې چې تاسو به جهاد لوزئ نو دا قافله واپس کېدل نبی صلی الله علیه وسلم او خیر انسانو هغه ته پته ولګی چې دا واپس کیږي په رمضان کې واپس کیږي نو خپل د دې قافله به سی هوته دا فیده منگا مخی ویلی وچا غزین که یاد ساته زن سره چی دا کفار دا قریشو چیو دا مشران کافیرو دا کفر سرو دا حربی کافیرو دا دیو دا مسلمان سر جنگ شروع و دا مسلمان بیچه کم زکیلی دا نبست تکلیف و ضرر بیولا ورکاو او حربی کافرو کې قانون دا چې تاکم ځکه چې دنه تاغه وجلې شي مال ته خستلې شي چې د جنگ د کم کافرو سره شروع وي داینه مال مخستې شي او دایو قافلم دغه کولې شي او غاړم تینې ولې شي او ارشه د خستې شي هغه حلال مال دې د مرد په نه زیات حلال مال یاوه په ټولو مالونو کې زیات حلال مال دا د کافر نه واغستل شي دا د الله بندگی هم ده او حلال مال پیدا کول لکه صرف مال به د مسلمانانو مقصود نه چیرې پیسې پیدا کول به سره غلغون تخکارې کی په دې کې با کافر له ضربه هغه ورکول مطلب یې چې دوی ته یو ضربه ملو شي اقتصادي ضربه سیاسي ضربه او مالی ضربه د ټولو او ته ملو شي ځکه چې دا کافر چې د مسجد دي چې پیسې لري شي وي دي کله دوی دا پیسې لګي کم شي معاش نظام خراب شي دوی به دا په ځای باندې کینی دا مسلمانان به دې په آرام شي په دې کې به ګوتې نه وي خدای پیسې وسړي شي وي دي بس په لو کارخانه جوړ کړې دا پیسې دی او بس جوړي پکی او مسلمانانو ته دا ضرورونه ورکی لګې دي زمانه کې امداد کړي دي اقتصاد الله کمزور ک نو ته به ویني چې دا څنګه چل بدی باندې کی او جهادونو سره غالباً د کفار اقتصادونه الله کمزوري کوي دا اقتصاد دای په مالونه کې الله نقصان راولي لکه دې زمانه کې مجموعي تور باندې دنیا کې تاسو ګوري په کارونو کسبونو تجارتونو د دنیا باندې ډیر فرق پریوته دی د جهادونو د وایګنه امریکایانو باندې چې دا زور راغله ده دا پرشر پر راغله ده خپل ځمکه خرسي په یو ځای بل ځای کې مالونه هغه ځای ته جمع کوي باقي باندې هم دا لرزان شروع شوه دی ولر به زړه په تمامه ان شاء الله تعالی الله عزوجل دا امید ده او دا که غیر الله راکی دي شنو پری دي دا عادت داده چې څو ډیر چت وخی چې کته را گزاري د دنیا والا شي او دا نه چا په لاس باندې وای چې هغه معلوم نه وي دا ورکو خلکو په لاس باندې وای دا د رب العالمین طریقه دا عادت دي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله لك خلق هغه په ډیر باندې الله غالب کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم زکواته او د دې خلکو دا قافله کې چرته ونیسي نو دا ډیر مال د مسلمانانو فائده ده او کافرانو ته سخت ضربه ده او پوره پریشانه کوي او دی کفار د نبی صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مالونه نیولې دلته په مکه کې نو دا لا یو دی خبره چې دوی سره شي کار وکړي شي کدا مال دی نیولې وي نو هیڅ څه په دې نه خپه کېده چې دای کنه ظلم وکړي یا زیته وکړي بلکې صحیح کار وکړي او کمال کار وکړي انسانانو په نه خپه کېدل او الله پر رضا او نبی صلی الله علیه وسلم پر رضا او هغه کار د الله نبی کاوه چې هغه کې هیڅ قسم اسلام ته جهاد ته کم بدنامی بنا راوڑی دلا جهاد و اسلام تا با کم بدنامی نراوڑی دلا دسی کار بیکاو دلا دا حکم مطابق چلی دنو دلا عمل چیوی اغامی شد پر سیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی دو مرگیری ولی گل چی تاسو لارشی یو دی شمال طرف تا لارشی زکر شمال طرف تا ده مکہ چلی جنوب طرف تا ده دا دی طرف قافلی زی و پدی طرف بنبی تر زی نو دو کسانی اولی گل دو صحابه چی یو طلحه ابن عبید الله رضی اللہ عنه ده او سعید ابن زید دا دو صحابه دوار جنتیان چی تاسو لارشی او دا دی قافلی خبر منگل راولی چی دا کم زی کده دا دو صحابه لاروی حورا علاقی تا شمال طرف تلار دیر جدا دو مدینه نه ال تی سزمانه تیره که انتظاره که یو سو شپی تیره کلی نو ایت پته ولګره چې قافله روانه ده دته استخبارات له مخکنه د استخبارات لريږي دا دوه کسان راوپښلو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې قافله د شام نه روانه شوی د موږ ته د خبر راورسید خپل ونه لیدل لیکن د دې قافلې نه خبر شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره دی چې تیار شي د الله د ذات نو امید دی چې دا قافله تاسو ته تا په غنیمت کې درګي وعده و نکړه چې در کوي دلته چې ویلې چې د الله نو امید کې دي چې د الله الله درکې دې څه وتل وکړ دي خو د دې الزامې په چا باندې و نه کړ په زوري په چا و نه کړ چې خامخه وځي اختیار یو لور کا وجدان چې څلوي کسان مقابله لکه مسلمانانو کولې شي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته او درې سو دیار لس کسان سره وته یا درې سو څوار لس بازي سیرتونه کې درې سو ول لس کسان سره وته مشهور ادا ده چې تیار لاس یا سوال لاس کا سم سره دي او نبی صلی الله علیه وسلم خپلم بکې ده د ابو سفیان د قافلې د نیولو په نیت باندې جهاد جنگ اراده هم نه ده چې جنگ وکړي قافله نیول عام مسلمانانو په دیوجه باندې پاتې شروع چې نبی رسول الله د شپږو کړه دوه ته او آسان غزوات وشو به توافق شو دا به ما چلینو دا پته نه و چې دی کې بده سي او سخت جنگ واقع کیږي او د زیلوی معركه به واقع کیږي دا پته نه و. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره د مهاجرینو نه دوات یا نواره تر شپږه تیا پورې کسان وتل او دا باقی انصارو دا اوس کبیرین یو شپته کسان او دا خزرجان نه یو سل او یا کسان دا وتل دا پاک مسلمانان چې دی کې هیڅ منافقان نو ټول ایمان والاو صادقین مومنان دا وتل. عثمان رضی الله عنه اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتې شته مزه هغه غزا د بدر ته حاضر نش په دې وجه باندې پاتې کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور و او هغه د ده په نکاح کې و او دی وخت هغه سخت نه جوړه و بیمار و. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ته دې ته پاتې شې ستاسو او ځا خدای نه جوړه ده تکلیف دې نو تموزه دغه اگر تمریض وکړه داغه د بیماری خدمت ته وکړه او الله رب العزت تعالی د دې غزا اجرم درکې او که چېرته موږ غنیمت ونیو په غنیمت کې وانته اړه برخه درو د امیر په امر باندې چې سره پاتې شي هغه الله رب العزت پوره اجر ورکړي دي کې خپل خواهش نه استعماله چې سره وجه نه ز قامغه حاضر یم چې ماشاءالله تصا امر وکړي امر منلو کې کمالي دا قصاص موږ نه بیانو دینه موږ ته ډیر احکام او فیدی راوځي چې مؤمنان له فکر دا چې د طاعت ماده پکې وي طاعت د خبرې منلو ماده چې چا کې و د قوم الله کانې به یو د خبر منلو خبر چې پکې نه واچې رکه ځان له مشره او ځان له مشره او ارسل به خپل سر روان د خلک به ناکامه ویږي چې ارسل به خپل سر روان د مشرانو خبره نه مني مشوره نه مني نو ځکه خلک اکثر ناکامه وي دا طاعت ماده ځان کې پیدا کانو عثمان رضی الله عنه هغه پاتې شو د دې غزې نه بازی خوارجو به اعتراض کوي ګوره عثمان چې د په غزای بدر کې نه دی حاضر شوی عبد الله بن عمر به ویل چې هغه نه دی حاضر شوی خو د نبی رسول الله امر و ده هغه له د بدر د غزا اجرم الله ورکړل او غنیمت هم ترلاسه دي د وژنې عثمان رضی الله عنه په بدرینو صحابو کې حساب دی جنگ ته حاضر شوی نه دی او پای کې حساب ولې شي دې ته نیت وای نیت په نیت باندې الله اجر درکوي نیت چې دی وکړو د امیر په امر باندې پاتې شول نو الله رب عزت به تعالی پر اجر درکوي دمن لپاره فدمنه خبر رسول الله ډیره فدمنه ده نداپ کې پادش رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرګر سره هوته نو دې ترتیب ورکاو د شي به ترتیب وینېستلو یو جنده وتړل جنده برابر کنه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه صحابي له ورکړه چې دا به ستاپه لاس کې وي دا د ټول لخر جنده وا چې دې ته ټول مسلمانان راځم کیږي چې چرته زمونږ د دې خلکو سره جنگ راشي نو دې ته راځم کیږي او د دې نه دوه دستې د فوج هغه جوړ کړل یو طرف هغه د مهاجرینو دسته وا کتیبه المهاجرین او بل طرف ته کتیبه الانصار د مهاجرینو ایله یې جنډا ورکړه علی رضی الله عنه کیونه ولا او انصار له جنډا ورکړه سعد ابن معاذ رضی الله عنه په لاس کیونه ولا کیدا د انصارو مشورو ندا دوا او شاتنه یو مرګره مقرر کو چې ایت قیس ابن ابي سعسعه او قیس ابن ابي سعسعه رضی الله عنه چې تبد د فوج نه رسته روانه دا د فوجي نظام په هغه زمانه کې په دې ترتیب باندې روانه ده د فوج ته په عربی کې خمیس هم ځکه وای خمیس پنځه ترتیبونه موږ جوړول شي مقدمه الجيش او خلف الجيش ميمنه الجيش او ميسره الجيش او قلب الجيش دا پنځه د ستې په کې مخکې ځوانان رواني څه کسان بدران روسته څه کسان رواني چې د شان حفاظت کې هي طرف نه او چپ طرف نه په منځ کې مهم کسان رواني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول جيش مشر دی او دې کسانو ته دا پروګرامونه ورس پاړل دي سره د خاص وسله اصله هم نمشته او نه په دې نیت باندې وتیږي چې جنگ دی کنی مدینه کې اصله هوا غوې ځان ساخسته او الله رب عزت خپل طاقت کار وکاو الله حکیم ذات دی چې دا غزو وشي او ډېر په معمولی سامان باندې وشي چې خلکو ته پته وي چې الله شتا هغه حق دی او دا غدا رسول حق دی دا دې لپاره دا کار کوي دا کني الله به زمکه نه ویلې وي خبر به کوي واه به تکړه چې جنگ کې ډېر اصله ځان سويس دا کاری ونه کا بلکې لږه شان اصله هوا غست دین موږ ته دا حکمت راوځي چې الله رب عزت غټ کافر په غټ کافر باندې یا په غټ قوت باندې نه وایي غالبا ولی زکه به د انسانانو ذهن کې دار ازي چې راغټ طاقت او غبل طاقت وي او دا په زور ورشه نو په قوت باندې زور ورشه الله دې څه کوي چې دا غټ کافر او غټ طاقتونه په وړو خلکو باندې وایي دې د پاره چې الله خلکو د ښکارا شي په دې کې د الله ښکارا کېدل دغه توحید دغه قوت را ښکارا کېدل وي دې خبره باندې فکر کاوه نو دا د الله رب عزت سنت داده عادت یې داده کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله کې دې خبره ته اشاره ده اکثر الله بډې رزقه غالي وکړي ندی کې وې مسلمانانو سره دعا سنو راوغست یو د زبیر ابن عوام سره بل د مقداد ابن عمرو الکندی صحابي سره مقداد ابن الاسود او مقداد ابن عمرو دواي دا غسرو دعا سنو صرف اس په زمانه کې د سي حیثیت لاره لګه د ټینګ د زمانه کې ټینګونه او کې سنو اس باندې جنگ ډیر فکیده دا دعا سنو دي او یو خان سره دي او یو خان او درې سو کسان دي نو ته فکر وکړه چې دا او یو خان په دې بسوري کې څنګه نو درې کسان په یوخ باندې نوبت نه بسوري درې کسان په یوخ باندې په شریک باندې کې نه استل ځکه به یوخ باندې ظلم راځي نو دوه کسان به ناسو یو بروانو به هغه وخته بل برا کوش رسول الله صلی الله علیه وسلم یوخ دې درې کسان دې یو علی رضا انو دې او یو ابو مرثد غنوی صحابي دا درې کسان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر دې په یوخ باندې حدیث کې راځي وي کله بشدیو په لار باندې تلل علی رضانه به کېنا او د بل صحابي بناست نو نبی رسول په مزل کا ودو چې مهار باغنی ولیو او داوکه باغ چلاوه دا الله رسول ګره رسول سید الثقلین د انسانانو پیرانو سردار سید الاولین او الاخرین ده د دنیا او د آخرت عزت الله غل ورکړي لیکن خپل مرګنی به کېنا ولیو دا روانو ای ولی یا رسول الله نحن نمشي عنك استاب زبا نمبر منگا تيرو ناغبا فرمائي رجل الله ما انت ما بي اقوى مني تاسو غزمان ريو طاقت والا نج زبا بدن كستاسو ريو طاقت ده وما انا بي اغنى عن الاجر منكما او اجر تاقوز ما ضرورتن ده دسي قناة ده جزان لتاسو بسواب غطي وزو بانه غطا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگونو كي بده طول كارونو كي بزان دسي قانا لك ده فرد پشند يو عام مجاهد چه سنگ يو فرد در شان بزان قانا دا چې توازوی وندې زندگی به اختیار ولا او پوره کار وکاو لکه څنګه چې مرګوره به یو ځای کې خاور راول هغه په لمن کې راولل مرګوره به ډکی راځم کول هغه په پښه ته د شي خدمت وکا اگر که صحابه کې ادب او کمال لکه دل دوه راغیو ته وای رسول الله تاسو موږ په زبانې موږ تاسو په زبانې خیر دې پیدا زو تاسو ور وسېګه وینا د شنکو نو یو باندې درې کسان غربت دې اوس ته ګوره دعا سونه او یو کان دې لاوسر او د ټول جسر ایله اته توري دي ترين داري مرګري سمستر کې داري وکسر بلاس کې توري وي دا نشنا خبره دا شان لګي توري او معمولی وانت نيزي دا وسره دي نو دی روان شلو په دغه ترتیب باندې د مدینه نه وتل هر په دې باندې روان دي د قافلې په نشه قافله نشي او دا د رمضان په اتم ورځ باندې او بازي سیرت علاوه چې په دولسم ورځ د رمضان باندې وتلی یو ملسمین و د پیر ورځ و د شنبه او توای په دې ورځ باندې وتلی دي او به دا غزا واقع شوې ده په ولسم د رمضان باندې واقع شوې ده چې اته باندې وزن وته نه ورځ مزل کړه ده یو ځبل د می کړه دا زیر نږدې دی او یو کیلومتر ډیر ساني سره یو تور رسیدي خدا په کلار کلار تللی دي چې ترتیب سره تللی دي په یو ځل مزل نه دی کړه او یا سلور رضی یا سلور نیم یا پینزو رضی دا لارا که مزل کرده ده و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد دی مرگورو نا دا مدینی دا نقب نووا دا نقب المدینه او لار زول حلیفی علاقی تلار زول حلیفی نا سید روان شو لکه دا مکی تا چی دا وست که مدار کلی پاندی بند روان شو طریق رئیسی دا مکی چی دا پاندی بند روان تردی چی روحا علاقی تا ورسی دا روحا کی دماغ کر روحا چی دا شپک دیشمی لوران دی دا دا مدینی نا اغه زه تاور شه دلته په مدینه باندې یو صحابي دی پستر کو باندې ولن اغه نائب مقرر کړو چې په مدینه وای کی بس ما بځه منځ نه تکه عبد الله ابن ام مکتوم صحابي اغه صحابي دی چې الله رب عزت خپل نبی ته د د په بارکی لګه زورنه ور کړی دا صاحب سو تولى ان جاءه الاعماء وما يدريك لعله يزكى او يذكر فذن فاض ذكر دي ایتونه کې مکه مکرمه کې نبی صلی الله علیه وسلم ناشته او د قریشو څخه ځوانانو د کانو سردارانو اېتي خبرې کوله دا هوتي ورکاو په دې کې داړو صحابې راغی یا رسول الله دا مسله څنګه ده دا څنګه ده نو رسول الله په دې کار خپش چې دا مهم کسان مارا گیر کړي ته خپل صبر وکړه ته خپل مرګره خو لیکن اخلاق دا غړي لوچت د سیو تنو جګل کې نه لکه دا سیو تنو یې له خو دې کار باندې خپش چې دا ولې دې من د درس کې لګې دې ته پوس کې او زه دې کسانو څخه خبره کوم دا مهم کسان دي چې دا چرته ایمان لرلو د نبی رسول الله الله رب عزت دا صورت راولی که دا بسوطا والله چه ایز ما نبی دا دپا بارکی دا چکم مومن ده تا ولی اقبل تندیرات روی حاصل دایتن روی دا خو په خنیت باندې راغلی ده تسکیه دا نفس کئی نسیتا عبرت بوالی الله رب عزت با دا اللہ نبوی دی کمال با بکی پیدا شد دا خو خلق و دغا دی متکبران دی جبا بیره دی خبر انا وری په شوق باندې ناوري ځان مت محتاج نه غني نو ته سره غيته ځان پيش مش کې ځان ته وړاندې وړاندې کې هدايت اخ دي وادي دي کې نه ديلي قران شته مال لګل د کله انها تذكره الله کتاب پر دې کې څوک راځي برد دي والی کې نه ديلي الله غني ذات دې غنا پکې ده هغه دا پروا نه لري په نبی رسول الله سلام خو ډېر زیات کوشش کاوه په باب د دعوت کې شر داخله خوش قران کې زيبه الله دا تنبيه ولا ورکړي د خپل نبی ده نبی با نبی صلی الله علیه وسلم د دې صحابي ډیر کرام کاوه د یړو صحابي ډیر عزت به کاوه د په بارک الله مال کتاب را کړه ما ته الله زوره نه را کړه دا ادب را نه را کړه دا چر دا سره دا د الله نه یریږي د ته دین بیان هغه صورت کې د نبی ډیر فیدی دي حکمتونه دي چې هغه دی واخی وس پریدو نو دا صحابي به ډیر کړه په مسجد نبوي کې امام مقرراو نبی صلی الله علیه وسلم نو دا به امامتی بد کاواله د دین موږ ته فقہی پیدا دارو ته فقہی یعنی مساله چې دړون سره به صحیح امامتی کی د الله نبی رون سره په مسجد نبوي کې امام مقرر کړی نو د دې فقہی کتابونو کې راځي وي دړون سره به صحیح امامتی مکروه ده وای دا باندې کې دا مکروه ده الکه مکروه دي ته واشه الله رسولي بدګني مکروه معنی څه ده هغه شی چې الله رسولي بدګني الله رسول الله کله کې بدګني دي نبی صلی الله علیه وسلم خو دا امام مقرر کړی ده تاسو ته مکروه ده خوش مسلې ولي کوي به زه نبی هغه جواب کوي دا ډون سره چې دا د ګندګۍ نه ځان نشي بچکواله دا د جامع د زینه ګنده غندۍ ځکه چې دمو مکروه ده موږ دا خبره غلطه کوي ډیر باندې احتیاط ولا دی ډیر بنا دی به احتیاط دی دا احتیاط او نه احتیاط دغه د نن سره څه تعلق لري دا د ډونوالي سره تعلق نه لري ډون سره به جامع پوښتنه کوي نو دا صحابي به په مسجد نبوي کې د خپل ځان په ځای باندې نائب مقرره او دراند په امامتی بالکل صحیح ده د نبی صلی الله علیه وسلم فعل ته دا سنت ته سوچ مکروه وای دا مسله غلطه ده اورانې د څه مسله نه دی بیانول فکر هغه ته چې ورسید نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی ابو لبابا ابن المنذر په نوم باندې هغه را واپس کړي چې تلاشه او دې څه حکمت او رازو چې مسجد نبوي باندې ته امام مقرش هغه د خپل ځان په ځای باندې نائب کړي راولېږي نبی صلی الله علیه وسلم روان دی دغه حورا لاکی تورسید دغه تورسید دی دغه علاقه تورسید شپک دیش میل وړاندې دی چې کوم ده د مدینه منورې نه دا ځنه به روان شو نبی صلی الله علیه وسلم خپل استخباراتو کې یو دوه کسان هغه به ولېګل چې تاسو لا شي یو د دې بدر علاقه طرف صدر شي زکه چې دا د ابو سفیان لاره چې په دې باندې لګ معلومات راوړل نو د کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یو دا غیونه هغه عادی په نوم باندې عادی ابن ابي زغبا او بل عمر په نوم باندې عمر ابن عمر الجهني دا د کسان دی ویل بس بس ابن عمرو الجهني بس بس ولګ او دا عدي دا دوه کسان ولګ چې تاسو لرشي او مال خبر راوړی چې څه الله سچل کی ناغي لر او دا بدر الله کی او دا غنه اخوا چې کوم د ابو سفیان درا تک لار وا هغه زه ته ورسېدل هغه زه ته ورسېدل نو په یوځې کې کیناستل د یو بو په غاړه باندې کویا دې داغه په غاړه باندې کیناست معلومات یې کاوه چاته څه خبره نه کوي چې را څنګه شل به زکه چې به قافله خبره چرته نسی یا ونه تختی نو صرف وږي کې خدا وږي خدا د پاره یو ځای بل ځای دلوا نو دې څوارو کسانو وای د یو دوه جن کو نه واورېدل چې یو جنې دې بلې توای چې ستا په ما پورې قرض دې سباله یا بل ورځ په دې لار باندې قافله را تیرېدو ولا ده او موږ بعضی شي نه تیارو او پاجي باندې خرڅو او داینه پیسې اخلو بے وتار ز قرض دار کما زکه دا قافله چې فلار راته دیږي نو خلک پرې کلو کې یو شی بل شی به خرڅي منګه دا هغه به خرڅو او طالب به قرض بدل زادا کما نو دا د وکسان په یو شروع چې دا قافله خو نږدې روانه ده د قوم ته پته لګېدلې ده په دې کې هغه وکسان به تر واپس شلو او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړل چې دغه واقعا د خلک دغه وایي چې قافله په دغه لار باندې راته دواله ده زرانو موږ دا خبر واورید نبی صلی الله علیه وسلم دا تمه و چې دغه قافله ده او ان شاء الله دې تمه مخه تور وتر ولای دا به نشو ابو سفیان چې کوم دی هغه مخیار سره د عرب په جنگونو په دې شانو کې دی خوړو استعمال شده خلکو ناغبم دا استخبارات به مخکې لګل ځکه په دې پوه شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ما سره وزي او دا قافله را نیسی ناغبم دا کارونه کول چې کسان به مخکې لګل د رسول الله صلی الله علیه و سلم معلومات د پاره چې ما ته مخې ته نه دی راوته و ابو سفیان چې دغه ځای ته قریب راغی نو د یو سړي سره ملاو شو مجدی بن عمر دا غنم دغه سره ملاو شو دا غنه ته پوه شو کو چې د محمد رسول الله مبارک ته خبر خو نشته دی نغوې چر ماته څه پته نشته دی چې هغه کوم ځای کې دی خو صرف ماته دومره لښک باندې پیدا شو چې د دې ځای کې د ډېر کې خواته دوه کسان راغلیو او په خانو باندې نشتو او دلته د ماو کړل او به د دې کوینه وبو واخستل په خپل مشکونه کې او ایستلاره کم پته کوی چې وسره ورو باندې کې وبو واخستلو لار نه ابو سفیان چې کوم ځای ناغوې په جلتی باندې لار او دغه کسان چې کوم ځای کې د وخانې چوکړې سم له ولینو دا وخانو زیل ورغه چې ځکه کې پښې پرتی وي دا پښې راوخستلې ناګه د شمه ته کړلې دا دغه خیرته ته ګوره چې ما ته چې وی کتل نه پای کې اډو کې وروتل د دې کجور اډو کې ناغو ویلې چې را دغه د مدینی خلک دي دا دلته چرګري دي ځکه چې د اډو کې مډو کې د کجور چې دي دا مدینی والا خپل وخانو لور کوي هذه علایف یثرب دا د مدینی علایف دي دا غي غیا دا چې خپل خان له ورګي ابو سفیان ویری د چر داخلك ماته دلته نس دی راغلی د مخه ته یو بل کوسنینی خبر دی بل نه دی دغه معلومات نه پدې کې و یاغه جنوبی طرف روانو مکه ته د شمال نه راته نو دا خپل قافله په دې بل طرف باندې واړوله مغربي طرف روان شو لکه دلته د مسجد کې تو ګره دا جنوبی طرف دا شمالي طرف او دا غربي طرف زمږه د قبلي جانب چې دا غربي طرف دی نو دا قافله په دې طرف باندې د روانه کاغه اصلي خپل لارې پرې خدله نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه طرف کې پاتش د مشرقي طرف ته پاتش او دیو مغربي طرف روان شو دا قافله ته ډیره جدا شو دا په دې طریقې باندې ابو سفیان د خپل قافله د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه ون اخلاص کړل خدا یریدو ابو سفیان شر د مسلمانانو کې دې کوم ذکر اته نهستی په لاره کې نو د مخ کې نه وای هغه یو کسا دا غفار قبلینا زمزم پنو منیو زمزم ابن عمر الغفاری اغه په کرے باندې ونیو چې ته بده شوکی زبدل دونه خرچه درکمه خو ته مکی ولا او تزان ورسه او غی ته خبر ورک چې محمد رسول الله راوته دي او قافله درنی چې خپل قافله غم موګه دا زمزم ابن عمر په جلتی باندې وای پاس باندې سو شو درې ورځې کسانې مکی ته ورسه دا ځنه مزل درې ورځې مزلو په اسمانه چې زه په خان ما چې زه نو ډیر مزل لې لیکن اس مزل چې د درې ورځې لري دا کاس ډیر جلتی باندې زی نو زموږ نه عمر چې ده د خپل رسول او استاد مقرر ک مکی ولا ولا خبر ورکړي چې تاسو راشي او خپل قافلې غم مګ په دې کې دا واقع به رااله په مکه کې دنه د دې کس د لګلو نه مخکې مکه دا واقع رااله په مکه کې زنانه د چې دا غنیم دی عاتکه بنت دا د نبی صلی الله علیه وسلم ترور کیږي عتیقه نومې ده دی عتیقه خوب ولیدا درې ورځې مخکې دا خوب ولیدا په خوب کې او ته دار عزیز یو سړی ده او مکی ته راغې او افتح خور کې ودرېد او چې مې وکړل چې یا ال غدر اے د دوکی ولا خلکو یا ال غدر يدو كمارو خلقو قوموا الى مصارعكم بعد ثلاث تاسو ده ديزيان روان شي او ده حلاقت زيت لان شي دروج پس بد تاسو پا يو ميدان كي تباكي غي ده وزي وكو ده غزيان بيو ايران غدا ابتحنا ده غزيان بيو دن مكي تران نواتا ده ده خوب واقعا ده ده كعبي پس سر باني ودري ده او ده غشق يوكلا جي الله غدرين قوموا الى مصارعكم بعد ثلاث او به داغه نه لړ او خبره شو شو جبل ابو قبیس ته وخاته چې دا نږدې غرد دی کعبه سره نو دې ته وخاته او پاږي کې دا आवाज وکړي چې آل غدرن قومو الى مسارعكم بعد ثلاث او دا غزين او کمری روان خصد خوب واقع او دا کمری کتر او ورغل او شراویر روان توتی توتی شو دا ولی ولی شزایا دا توتی دا دی کمر دا هر مکی والا او دا دی کفار و کورون تن نواتا دا یو چاکورتا منواتا دا بلچا دا بلچا دا هر چاکورتا سن اصا توتا ورن نواتا دا خوبی ولی نو دا خوب چې ډېر ناشنه و نو دی خپل لور ته بیان کړ چې عباس رضی الله عنه دې هغه ویل چې ما یو خوب لیدل دا شی عجیب خوب مې لیدل چې زیره ولې ما چې دا ستا قوم باندې صافت راتلو والا دي څنګه دا مې وکی کافر دي په دې باندې صافت راتلو والا دي نو عباس رضی الله عنه چې دا چاته مې بیان و دا خوب او زه به هم چاته نه بیانم او دا پر ساتل پکار دي ځکه یو د یری خوب د بلدار چې د خلکو د خبري کولې نه شو چې راته شي واقعا لیکن عباس لال د دوست ولید دا غنه مناغته دا خوب یو چې زما خور د شي خوب لیدل خپل یار دوست سره خبره کوي پاغه باندې جمع دي ولید راولګي د ولید ابن عتبه هغه خپل لار ته دا خوب یو چا چې کې د شي خوب لیدل نو یې زړه هغه خلینا خوشونه ابو جهل ته ورسل چې ابو جهل د مکه مشر دی په دې وخت ابو جهل ډېر غټ متکبر او فرعون د دې امت ناغله او غصاره له پدې باندې نو پدې کې د مسجد حرام په ګل کې دا ناستره د ابو جهل عباس رضی الله عنه وي مسجد حرام ته راغی طواف وکړ نو په طواف کې دوه تواز وکړ چې ابو الفضل کله چې د طواف نه فارغ شې ما خاله راشه عباس رضی الله عنه ابو الفضل کو نیادا کله چې هغه فارغ شې دا خاله وراره ناغه سی ویلې چې امر ازیتم یا بنی عبد المطلب ایا تنبا رجالکم وتتنبا نساؤکم حتى تتنبا نساؤکم تاسو اوسه په سړي درکې پیغمبران کېدل اوس درکې خدیم پیغمبران شوې ده دا ټوله قانون دی وکړ استهزار په وکړ شرم دنه بوت داوه کوي او په تاسو کې اوس خدیم دنه بوتونه داوي کوي هغه لاس نه خبره ده لاس وي ته و دا خو نه دي اته کې چې لیدل دي دا تاسو اته کا استا خور دا وغه دا خو بیانې ناغه چې دا دې خبرې نه کتمانه وکړې دې خبرې چې راځوته نیمه خبر زانی د ابو جهل نه خلاصولو لپاره اخوالي په خبري وته وکړل خدا خوب هغه ته ورسېدلې او زکه چې دیو خلینا خبره وزي او دیمه ته شول به دیمه ته خپله ورسې ابو جهل دغه ته ویل عباس ته کنزلې متوکه زکه فاحش شړې وړې سخت کنزلې متوکه ورت بد الفاظ مت استعمال کړ دای وته ویلې کده دیو جن رښت چرته سمشي بتره نه غیر نو منبا یو کتاب لیکو په شریکه د پلاش لنكتبن كتابا عليكم بتاسبن بيو خط لكو چه انتم اكذب العرب بيتا دا بنو هاشم شدی و دا بنو المطلب شدی پر طول عرب کی انتهای دروجن خلق هم دای دی دا اشاره دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال تم قیچ اغم زانت دا نبوت دعوه کرد دلتا دام دا نبوت دعوه کرد دیسی پر خبرون ورکوی نتاسو پر طول خلق زید دروجن عباس و ازق انتهای خفاکن دی خبرو دی کنزول خسم و نوال عباس تا زنانه د خپل کور راجه مشولې او دارنګ بنو مطلب ته راجه مشو چې دا څنګه ابو جهل له لګیدل ته ته دونه کنځري کړی دی وګوره په زنانه باندې تغیرت نه کې دا وجل غوړی دا ابو جهل دا د قتل لایق دی دا ولې دې خبرې مونږ ته کوي یو خود یو زنانه ولې دې دا ولې دې کنځري کوي ورځ بدل پاز استعمال عباس وې زین ته یو غصومه او اراده مې دا و چې دا ابو جهل واجنه ما دا د قتل اراده مې وکړه ځکه چې دې مال ځکنځري ولې وکړلې و درې ورځې چې تیرې شوې وې زما د اراده او جبو جهنم زبزه کمزې کې ملایوي کوم چې بز زم لا وکم نو وای ما لا خبر نه وره درې چې بده کې زمزم نه عمر الغفاری او رسیدا او ابو جهل ته مخکې خبر شوی وو روسه دې زه خبر شوم هغه منډه والد خبر تا زمزم نه عمر الغفاری چې دی وای غراغه او په پټه خور کې دا کار وکړي چې خپل پوزې سورې کړي نه تیر روانه کړه عرب عدد داو چې دا پوز به ما تکړه نه دا به دلیل دې چې سخ خبر راغله او د خپل هغه اوخ پالانه چې په دې بل طرف باندې کا حول رحله پالانه واړه او جامی وستل دې ته به نظر وریانو چې عورت به کار کوي عرب به د عورت کار کول بد نه غنل خپل عورت هم کار کوي او په دې دغه کی आवाज وکړه په خپل کې لاول आवाज وکړه چې پرې شو اللثیمه یا خلکو سفیره دل درکړه شولا محمد رسول الله داغه مرګ لري او تیری سفیره دل درکې اموالکم ابو سفیان ستاسو مالونه د ابو سفیان سره دی او محمد رسول الله به سي ورغه وخت اخلي او لا اران تدریکو هاس ما دا ګمان نه دی زما دا یقین نه دی چې تاسو باور ورسی تاسو چې ورزی ورزی هغه به اخلي دونه تیزی ولا په خبره کې ورک مالونه د ناخلي او سپیر در درکی سپیر دا سپیر دا ستاسو پر دا شرم خبره دا غزین و داراغ داوازی چه وکو نو بی لر مکی تا دن نواتن التن دا شغی وکلو بی بی جبل او بقبیس تا وقاتن التن دا شغی وکلو بی طول قریش خبر کلا طول خلق خبر پا دیگه چه خبر شون سم دا سب جهل دا قریش و مشاران نغرا جمع کلل او مجلس ولګاو چې په جلتی باندې ټول به وځي د خپل قافلې د حفاظت لپاره او انتهای غوسه کې شو قارول انتهای ورغه تیش کړل سوچ او فکر نخ بس سر غوسه او دا ویل چې آیا ظن محمدن آیا محمد رسول الله دا ګمان کوي آیا کون عیرنا کعیر ابن الحزرمی زمون دا قافله به دسیله کوي ابن الحزرمی قافله چې هغه دیو بدن نخله کې دیو سمرګری را لګیلی او ابن حزرمی وجل او قافله تختول او مدینه ته نو دا موږ نه زمنګ نو تختی ده نشي تختول د دې به من خمه حفاظت کوو نو بجل طيباني ارچاته امر وکړي چې تاسو بټول جنگ ته وځي نو بده کې هر یو سره خپل تیار ځکه خپل مالم تیار پکې ده بده دا کې قافله کې خپل مالم ده دارچا ابل لاده چې د ملک او د مشرانو امر ده حکم ده چې نه ځو به بغیرتی هم ده قبل ټول قریش مخند تراوړي نو یو څړی بزان تیاراو او که یو سره ډیر معذور او مجبور به ناغه به خپل ځان په ځبانې سړی مقرراو چې زه به دونه پیسې درکړم زما په ځای تلارش نو عام د قریش قبلی چې ټول تیار شول د مشران هم تیار شول دغه تراوزی بدر تر زید رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابلې لپاره د خپل قافلې د خلاصولو لپاره راځي په دې کې یو بنو عدی او سویل دا په کې پاتې شو په قریشو کې چې اینه شو کراونه وتل او ابو لهب په مشرانو کې دارا و نواته نور عام مشران رووتل مشرانو کې دا ابو جهل او عتبه او شعبه ده ولید ده طعمه ابن عمر ده حارث نذر ابن الحارث ده او دا قسمه قسم کافران دي حکیم بن حزام په دې وخت کې کافر او چرس تاوی ایمان وراوړل ده او دا خویلت په نوم باندې ده ډیر شه کافران دي دا په کې مشران دي دا مرووتل ټول ابو لهب شه ده ناغه په دی وخت کې تاریخي روایتو کې راځي نه جوړ او په دغه باندې بیماری او عاده سبي بیماری داغه بیماری د وژنه هغه نشتله چې بدر تلرش ناغه اوله کې د یو سړي تی وی چې ستا پرز ما قرض ده هغه نه زغواړم خو دا قرض به تمام کوم ځواب زه تلرش هغه دا خبره غنیمت وګڼل چې بس هاشم زما او ابو لهب په ځبانه بلاشم قرض به تمام شي نو دا قرض د معافی لپاره هغه دې ته ځان تیار کړ د ابو لهب په ځبانه لاړ ابو لهب نبی صلی الله علیه وسلم تر دې خوره سخت غلیظ کافر دی زره دی نو دبا ابو لهب باندې بیماری را وپدې بیماری کې به دا مردا حرام شي الله په دې سي بیماری را وستله چې دا عربو ګمان داو چې دی بیمار لسو خاله ورشي دا بیماری په لګي خاله باندې ورځي هغه عدا سبب بیماری باندې الله چې ملک بچی مل خاله نه ورځل او چې اوس دا راوړي خخي دغه الله ذلیل کده رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنی چې شاکړ دایا دغه او د سنتو چې چا دښمنی کړی د الله سبحانه دې کار کړی چې ذلیل کوي پرسته زمانه کې الله ولکه تعالی صبر کوي خوسته به به رسول سلامه مناش به دې ذلیل کوي سوچ د سنت د محمد رسول الله په خلاف کې ودري ابو لهب به مردار شو نو د اعراب د باندې چې نه څه کسان د زمانو په مزدري باندې ونیول چې تاسو راځي زموږ پلار مړل لګی راکاوي هغه موږ ته نور په لرګو کې وایي چې وتاړ راوتاړ او رښتیا یو خل ته ویول او ولته یو کنده کې گزار کړ شګي پرواړم دومره ذلیل الله مرګ هغه ده هغه دغه طریقه باندې مردار شروستا نه بدر غزا ته حاضر نش په دې کې بل کافر ده مشر امیه ابن خلف الجمهی دا امیه ابن خلف چې دین د دا قریشو د مشرانو نه ده دا نو زمي راځه دا چې څنګه زما وجه دا ده چې ما ته هغه سعد رضی الله عنه ویلي او سعد د مرګري مخه قصه مونږ ویلې و چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې امیه ابن خلف بس موږ د لاسه مرید صحابه د لاسه بمری دا به موږ مردار او دا موږ خلاص دی نه شي زموږ د لاسه به د مرکی نه ته دا خبره په ذهن کې پرتا وا که زه چرته وزم نو به دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خو ده نه زموږ مردار یم نه نه واته نور خلک ته چې تاسو وزي او زنه زما دې قریش او د عربو عدد دا چې سره به غیرت کړه واسطه دا یو تکتیک ولا ورته چې دا ابو جهل دی په مشوره باندې یو کس عقبه بن ابي معيط او توای دا وی راولېګه او یو انګټي ور لاس کې ورکړه پاغي باندې بخور واشول یو خاص قسم تر دی د لرګي چې هغه په دې اور باندې واچي نو خوشبوئی کوي زنانه غو استعمالي زنانه کوټه کې استعمالي خپل ځان لپاره استعمالي چې خوشبوئی تر وانه نو یې دا په مسجد حرام کې نه شو دا عمر ابن خلف یو قابید ته کې لګول او د وقبول دغه خوشبوئی راوړله او دا وته چې تبخر به په دا ولګوا فإنما أنت من النساء زکه ته په زنانو کې داخلي تاسو مخزه نه دا ولګوا اخله مقصد یو چې ته جنگ لنه جو ته خزه دا خو د خلو کار دی چې په کور کې پاتې کیږي نو او ته چې قبحك الله وقبح سما جئت به الله یتام هلاک یو د سچې دراول ځان د الله هلاک نو او ته چې قبحك الله وقبح سما جئت به الله یتام هلاک یو د سچې دراول ځان د الله هلاک زه چې بس پاسې کوم بس پاسې مجبور شو کور ته لاړ نو خزه ته ویلې چې بس تور زغراو یو شبل شراکه وا نو یو ته ویلې چې تا او ته ویلې چې تا دا یسریبی خبره یې راکړه د سعد رضی الله عنه چې تا ته ویلې چې د محمد رسول الله د مرګور د لاسه به تمري هغه یې راکړه دا هغه خره ته یاد را خوځه وسر زمانه یو ځای پر بسلا شو بیت دراو پس کې ګوندې مکینه سره و باسم د دې راځو دا نه و چې زبر ته حاضر شمه زکه چې خبره زین کې پراته و نو په دې لار باندې ته یو ځای کې بده چې واپس کېږم ابو جهل وته چې ته مشر چې ته واپس او ټول قافله به واپس کی ټول لکه واپس کیږي دا څه کې بس همدې سره اخر اخر غیرت ور کاوه ترې چې بدل تور شال تاسو ته الله مردار کله که څنګه چې الله د نبی ارشاد او پیشنګوي ور کړې واقع شای رښتینی شو چې دا به صحابه د لاسه مرداري کې مردار شي هغه د نبی سره زول تصدیق هغه ته وویل چې مخکې خبر ور کړو چې امیه بس موږ د مرګور د لاسه مړ کیږي هغه شنه وشو د دې ته ویل کېږي اخبار بالغیب بالوحی د غیب خبر ور کول د وحی د وجنه مخکنه خبر ور کول او غیر شتنی کې دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر معجزې وی چې دسه بکې دل لکه دی واقعات کې دنه نور دسه واقعې را دي چې نبی رسول خبر ور کړ د هغه شان شوی دا واقع په دې کې ابو جهل او د هغه مرګري دارو وتل د دیر له سو کسان دی لاول کې ابتدا کې دیر له سو کسانو یو زر درې سو کسان او دا مسلمانان صرف درې سو کسان دي دیر له سو د پاس دی دیر له سو کسان دی وتل شپک سو د دیو سره زغری دی زغری زغری که سره واجی پا بان توره کار نکی توره غشه به کار نکی داو سر زغری دی او سل و سره سونه دی سل اصلا دیسی مثال دی که سل تنک چه و سره داو سره دی او کان و سره خد دیر زیاد چه داغی اندازه اللہ تا معلومه دی اندازه دینا معلومی چه هر یو کسر او کم شده دی او نور زیتی زان سره روان کری د خوراک ده پاره چه اغا با خوری و پلار بلالهی او زنانی مزان سر اواخ سلی چه ایتا وینزی و اقیان و تواجم در قیانتون اگه وینزا چه گردی کی با او دیو تا با سرودون و یو دیو با چه ده شرابون و تسکی و خلق تا با خپل نوخ کارکی و شهرت نبا دیو تا کبر بانی دیو روت لکا قرآن کریم هم دا تعبیر کرده ده الان روزه صورت انفال که دکر کرده ده بطرن ورعا الناسا پا تکبر روت او خلق دې ځان خو دې چې موږ دشي پهلوانانی چې د خپل مال ته پوس کولې شو 300 کیلومتر وړاندې 300 کیلومتر وړاندې موږ خپل مال ته پوس کولې شو په دې ته کبر باندې وروتل و یسدنا سبیل الله مقصد دې الله د دین نه خلق راولو نه الله ورسره قران کې موږ ته دا قانون یې کوسره چې ایمان والا او کله چې تاسو د الله لپاره کې وځي یو به تکبر نه کوي دا ډېر بد شه ده کې او ډېر بزرګ مجاهد یو دا شه فکرانګا کنه الله یې ذلیل کوي د دې وروه یاني کې بڑے سخت خیر ساتل شي چې لږ تکبر در کې راغ نه پس کې نبی رسول الله دا غټی ختم کله کله بد کړل چې مجاهد سره د غټی ختم پری دی وګو پوري ځوان سره کې ستا او دا رواني نه ضرور په پس کې ورانه راځي فرق راځي یو صحابي دا کار کړو پنسل کې کته و دا وختي وګدي ختي پری خوستیو نو یې فرمایل چې نعم الرجل خوران دا خوران فاتح دی کښ نه دی خو لولا طول جمته و اسباب زاری دا لنګ کته دی او ختي لري وګدي دا هیڅ کوم څه کې فرق پیدا کوي په ځغه کې چې دا ایمان ولا د کیفیت به پیژني خواص بندگان چې دی وخت کې چې د الله نه په دې کیفیت جدا کیږم اگر اول کې د خپل اختی کم کړل او پنسیر وشه دی کړل چې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر ورته ورسره چې راځه ما ته خسر ویل د خما کې دوه مرز دی یا لري دې د وجه په لار چې زین هم خپاجه زي ټیک د تکبر په میدان کې جایز دی د کافر مقابله کې چې زه پهلوان مخه تروزه لیکن خپل ما بین کې یا نور خلکو د ښکارا کول دې کې عاجزي سره کوي نجیب په تکبر باندې وروتل او خلکو ته لري کاری کوله چې موږ دې په لوانه نه او د الله د لارې نه خلک کړه ولا نو د ریاض پر بشړې نه وځي او کار چې کوي مخلوق ته بزان نه کوي ذکر مخلوق بس وې کی چې د ټول دنیا زما شي په توې کی والله ما ناراضه ولا عز بالله نو هیڅ پیدا نشته او کله ټول خلک زما بدی بیانوي او الله مانا رضای زه کامیابی ما دا که دا همیشه دا پر ازان سر وزاده مخلوق پا لاس که دا اگه پا خلوکی هیچ شیه نشته هیچ شیه ارس دا خالق سر دی چه هم زد دن خوشحاله شو نباس فقط افلاح تا کل الفلاح کامیابی دا دیه که دا اللہ رب و عزت رضا دا مد نظر کول همیشه دا پر بکار دی مخلوق تا بدی شیه نو گینی دی قتل بکار او بل لاری چه دسی جهاد بکی چه پاکی صدان سبیل اللہ نی دا اللہ دا لاری نخلق کرول نی دا اللہ دا دن نمانی کول نی دا اللہ دا دن غلبه بکی مقصود وی نو دیو پا دا غطر کبانی رووه تا دیو اللہ سو کسان دی دل تاو تای وسوسار علا چه یو قبیله دا بنو بکر و توائی دا زمان دشمنان دی که من چر تا مدینی طرف تروان شو آغا طرف تا محمد رسول اللہ روزی او دی طرف دا بنو بکر را بانی روزی دا شاعت نزک دشمنان دی نو من با د جیران د دو پرون منځ کې راګیر شو د دو ورونو منځ کې راګیر شو په وسنګ خلاصې وو نو په دې کې زړه کې لښان یې را پیدا شو چې را پاتې شو کې سوب په دې کې ابلیس راغې په شکل د سراقه ابن مالک الجشعمی البدلجی سراقه ابن مالک ابن جشعم البدلجی د په شکل اکم چې نبی رسول الله سره وتی واغ سره دا د بنو کنانه چ بکر داغي او ورقه بلدا دا د دې مشر د سید بنی کنانه به نو په دا شکل لاغه ابو جهل دی ویل چې و ان جار لکم ز تاسو لپاره یې ورکوم د بنو بکر د بنو کنانه هغه مکه هغه باندې شه درته ځکه محمد رسول الله تاسو دشمن دې زمنګ دشمن دې تاسو چې په ورزې مونږ ته څنګه ویو بلکې زبر سمارګر هم خپل قوم ته به مغه به مرشی تاسو به مرګر ته وبوي زړه وریا کړل او دا اصل کې ابلیس دی ته پته نشته چې دا ابلیس دی خو شکل د انسان یې ورکړ دا ډېر کړ د شي کې شیطان راشي ولا قیتا حدیث کې راغلی دی دا او یو ځای کې بیان وکي کی مسلې بیان کې مزه دا لري مسلې بیان کې الله نبی دی دا وکي دا وکي یو په کې ورانه مسله وکي کګه دا غره کومه مسله مقصودی وي دا نور هاشم خلک کې مشهور دي نو په دې کې چې وایغه چرته فاروق شو لږ خلق به وای دلته یو ملاره غلی او چې شکل را تخکاری کیږي دغه دغه شکل دی خو نیمه نه پیژنم چې څوک دی زیاره تمالونه یو څوک دی دغه مسئله کوله نو ته پوه شې چې دا ابلیس دی دا شیطان دی د دې نه موږ ته دا څه ده معلومې چې هر ملا په جماعت کې مې امام کوه یو ځای کې به خلک تختوځي او دلته براغله ته به امامتی کوي یو ځای کې بچی د زنا به کړی او هغه نه براغله ته به خلک امام شوی ډیر کړه دسی شوی غلو دا کوبي او جاسوس به راغلی و تا ته به امامتی کوي دا هر څه په سرټیفیکټ شته د امامت د پاره نشته دی هر څه ته امام کې لګي نه لګي کوری او پیژنه لګي زیو پیژنه دغه اخلاق او دغه پیژنه د څنګه سره د حلال خور د کارام خور عقیده سره ده خو د خلکو عادت دار چې بس پټکی چاوالې زری بس مخکې کوي جماعت او اوس نور ته پوز نشته وایي دا د دین غمو سره نشته نو کله شیطان دا کار کوي چې په شکل د انسان راشي او سړی ته غلط دعوت ورکړي نو هیڅ مسلې کې و به کې ورانه وي د دې تاسو دا فیا دم راکړی کی چې یو سره شی مسلې بیانې یو به کې غلطه بیانې کانو دا موږ غلط دین دی او دا ډېر جوړه خبره ده کچرته په دې باندې الله موږ تاسو پوهه کړو دا ډېر اهل بدعت چې دي مبتدعين دي خو څه باطل ټول نه بیانې چې د الله غني دشمني کوي یا د آخرت دشمني ده الله عظمت یې پزړي کوي د آخرت نه مېریږي د قبر د پاره تیاری هم کوي د دین خبرې کوي د منځو د اسو د روجو د زکاتونو خو بعضی به کې بدعتونه بیانې د شریعت خلاف نه مونږ ته اسلام او جدي خلک مکه نه دي سره مو زه دي سره ممر ګری کیږي د اسلام قانون دا دی چې شریعت صفا سوچ دین نه بیاناو لکه به خلک ملته دا خبره بناوري اگر که کی خبره کې هغه ته مملا واګ نه کوي دا مبتدعين خو ټول غلط خبره نه کوي کنه دی خو کی خبره به کې ذکر اذکار دعاګان عبادت دم په کې بیانې خو څنګه صفه هم په امر مریض لګي به غلطی خبره کوي نو د څه خلکو نه موږ شریعت باندې کړی دي ته باندې کېنه د مبتدع شوی درس ته باندې کېنه دا خبره باندې اوري دا څه باندې مرګره کې کني الله دې راګيري طالب دا په اړه کې دا قانون زموږ ډیر مرګري به دې خبره نه کوي ویل کې دا کار خې خړی کان تهجد خو کوي ذکر خو کوي پلان کې دعوت خو کوي دا کار خو کوي کدا غلط شان دي خیر کارم کوي دا په اندونه کې دا غلط خیر موجود اندونه لګنه کې نه پرې دي سمجهداري کېږي وي اغه کوم دا خیرسته ده په يهودانو سره کوم بشر دوستي شته ده لکه خیرونه په دې کې دې چې لکه خیر ته ګوري دغه په دنیا کې دیو کافر او دیو مبتدع سره دښمنی به نشته ده نو دې لکه خیر ته به نه ګوري دا هغه شرط ته به ګوري چې دین په باره کې هغه کوم غلطی خبرې کوي او غلط دعوت کوي او غلطه مسله کې دنه نه به شاهد ته به ګوري مقصود ترش نو دا سراقه ابن مالک نو جشامی جشام ابن جشام نو خپل د ابلیس دله اطمینان ورکړي چې تاسو به غمه شئ او زه داغه مقابله کول پکار دي نه پدې کې دی په اطمینان شلو د دې بنو بکر سره دی دا دشمنی په څه باندې وا نو ګډه کیسه ده لنډه کولا شه دا د چی د بنو بکر او د قریشو دشمنی په دې باندې پیدا شوی و شي یو څو د بکر د قبیلینا د قریشو نو سکسانو د دیونه سمړی کړیو یو مړی ته کړیو دا کیسه کټ مشه ونه په دې کې د قریشو یو خستا الکو ډیر مزیدار په دې علاقه باندې تیرېده نو یو کس ویلې چې را څوک درکې نشته چې تاسو د قریشو پورې کومه وینه یې کومه کیسه مر پوری چې د دې سړي په مقابله کې هغه ته وایلو نو یو کس ورپاسې وستا غزان لکه مړ کړه قریش چې مړ کړه دې دوه دښمنی شولا نو دې ته جواب ورولې چې تاسو نه مونږ مړ کړه دې تاسو مونږ نه کړې دې مونږ تاسو نو سر په سر په دې کې قریش ته په خارو د قریش راولې کې د اغیو په سړي باندې حمله وکړه هغه مړ کړه سر یې تراړو په کعبه کې ځوان د دشمنی په دی باندې ګرمه شو لذي او جانبانو د یو بل قصاص خستل باندې اسلام چې کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنی د خلکو شروع شو نه هغه قصې ته پاتې شو دي هغه خبرې دي چې د خپل زړی دشمنانو خپل ما بین کې یې کړل دا نوې دشمنی شروع شو نه دا زړه دشمنی ته وسره پیدا شو که موږ د نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوو او دلته د بنو بکر را باندې را پاتې د شاتنه به بس شي دي د مخکنه پروګرام کول پالته اطمینان ورکړ شو روان شو دی روان دی روان دی نو جوحپی علاقی تا ورسید و اسپان بانی تیر شلو قدید بانی ورال بی جوحپی تا ورسید جوحپی دی شام طرف تر زکر دقا لارا بانی دی رازی جوحپی دی شو ورسید دو دری سو کلمیکس لار تقریبا مزاری کرده نو پا دی که ابو سفیان قافله چی دا خلاص شولا زکر چی پا مغربی تاری بان اغروان دا نو مکی تا نزده شولا چی مکی تا نزده شولا دا آغاز یعنی خطر آولی دا د قریش شاته مکی ته دیونه دي شوې دي قریش مکی ته تری دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه طرف ته دي نو خاطر اولی غری صلی الله علیه وسلم ویلې چې تاسو د کوم مقصد لپاره راوته وای نو اما عیرکم فقد نجاه الله اغه الله نجات ورک ارجع را واپس شي تاسو کوم مقصد لپاره راوته وای بس کار وش دا خبره چې کله قریش ته ورور رسیدله نو هغه کې اختلاف پیدا شو چې واپس کیږي کنه واپس کیږي انشقاق پکې پیدا شي اختلاف پکې پیدا شي چې دا اختلاف حاصل هغه ده چې بعضی کسان ویل چې واپس کیږي یو پای کې اخنس ابن شریق په نوم باندې دا بنو زهرو مشر دی او دا یو حلیف دی دم په دې قافله کې راوتی وو نو دا مشوره ورکړه چې واپس کیږي ځکه زموږ څه کار دی چې محمد رسول الله دا عمر غری وایي هاي څه زموږ څه کار دی خپل قافله حفاظت مو بس دا لري حفاظت مو کوو واپس شو واپس به بیت مکه ته لاړو دا خبره چې وکړه نه پدې کې ابو جهل هغه په تکبر کې راغی هغه دا ویل چې نه دا بالکل نشي کېدای چې موږ واپس شو موږ به زو بدر علاقه ته بسان رسو ال د بد ودی ورځ تیرو او خلق لبا او خان لالو شراب بسکو دا زنانه وینځي چې موږ ځان سره اوست دي دا با ګډو را ګډو دا د دې لپاره چې عام عرب ته پته ولګي چې موږ دونه پهلوانان یو عام خلک به موږ نه یریږي فلا یزالون یخافوننا همیشه د پاره به یحبوننا موږ نه به یریږي همیشه د پاره او د خلکو ته موږ د خپل نوم ورکاله کوو په دې تکبر کې دا خبره وکړه چې موږ نه واپس کیو تر څو چې الله موږ له پیسې نه نکړي هغه ځای ابو جهل الله خبره وکړه په دې کې دا باز نور مرګ راځي دا چې واپس کیو حکیم بن هزام رضی اللہ عنہ چرسته صاحب شو در دا غزر کیم داراله چې واپس کیږي هغه لار او عتبه ته دا خبره وکړه عتبه مشرو شریف هغه ته دا ویل چې را موږ څه کوجه دي محمد رسول الله جنگ کو خپل مقصد هغه وشو چې واپس شو دا غزر انتم دا خبره پرې وته چې واپس کیدل پکار دي نو عتبه هغه پاسه د ټول مرګری را جمع کړه دا خبره وکړه شیخ الکو قافله مقصودی او اخلاص شول او زیچ واپس کیغو وجه دا که موږ محمد رسول الله دغه مرګری وې جنو خدا تر زمنم دي ما ما زمن خپل پهلوان دي چې دا دی وجه نه خپل ما بین کې زمنګ اختلاف پیدا شي یو بل ته وګور ولا که زما د تر زوی دوه جلې ده زما د پلار زوی دوه جلې ده دا ما ما زوی رل دوه جلې ده ورور یې له وجه نه به بده خپل ما بین کې یو بل ته بد ګور او که شرطه موږ ملکی دا خو به لوی تاوان ده نو دغه به وکړو چې نبی رسول الله او دغه مرګری به فریضه دي نور عربه ده کارب ته غالب شو خو زبس مقصد حاصل شي او کارب ته غالب نه شو دا ته غالب شو که په موږ باندې غالب شو نو دغه راځي چې موږ په جنگ نه راغلی کنه د محمد رسول الله دغه مرګ سره جنگ نه راغلی نه لښنه په آزاد سترګو سمې لوي وو دارای ورکړه نبی رسول الله د دې تایید کړو د دې خبرې لکه روسته دی واقع کې راځي د دې عتبا د خبرې تایید نبی رسول الله وکړ هغه ته په وحی باندې پته ولګیدا چې دا سره چې په دې کې لکښانه د خیر واره سره ده که خیر چا کوي په دې کسانو کې ندي سړي کې خیر ده او د خیر خبره کوي ایتیع صاحب الجمل الاحمر کده دي سر او خواله تابعداري دي وکړه دي قریشو نو يرشدو دي ته هدایت ته ورسي يرشدو دي ته هدایت وکړي شي او مقصد ته ورسي او کده ده خبره نه مې نه هلاك بش دا خبره دی وکړه ابو جهل لپدي باندې هغه ته خبر ورسېد هغه بل ځای کې چې دا خبر ورسېد نه هغه ویل شي او ميه شه دا اتبه شه دي انتفق والله سحره قسم بالله چې دا غو پر پوس و پرسه د لم را محمد او اصحابو کله چې محمد رسول الله ولید نه بوزدلی پیراله دا غنه ویری د یری د وجه دا خبرې کوي ابل په دی وجه باندې دا خبرې کوي چې د دې مسلمان شوی دی ابو حذیفه او هغه د محمد رسول الله په مرګورو کې دی نو دا تاسو نه یریږي چې رسول الله ویوي مړ نه کوي دا خپل ژوند پر وای دا خبرې کوي او پدې کې عامر په نوم یو مشرک دی چې د ابن الحزرمی ورور دی هغه مخکې چې په سرید نخله کې مړ کړی شو هغه ته ویل چې ته پاسېګا او د خلک راتیز کې چې ګوره زما ورور یې وجل دی د مسلمانانو تاسو دغه غم نه کوي نو هغه لاړ او پاسې دا خپل جامع وستل وای او دا خبره وکړه چې وا عمره وا عمره ای زما ورور ته څنګه دې په ظلم باندې وجل شي او څنګه ظلمونه سره شي د اوس قریش ته غم نه کوي نبه دیگه در طول قرآشی پا غصه کرا وصل و پا تیش کرا وصل چرا جنگ کول بی پا قیر دیر کرا چیدی سیوینو نبو جهل داخل پا دی طریقه بند را پاس سوال حکمت خبره چی کمان آقای شاعت گزار کرلا او غصه را مخیط کرلا کلا چی عدبت او دا خبره او رسیدل چی دامات بزدل وی ناغویلی چی زرده چی دیتا و پتا ولگیگی سبالا یا مسفر استیهی منیل مسفر استیهی چی دا چاپ دا پته بده ته ولګی چې ابو جهل هغه بوزدل دا کوزه بوزدل خپل ما بین کې مسی اختلافات پیدا شو یو بل باندې تر ازونه د دې مشرکین د قریش په یو بل لا پیدا شو ان شقاق به پیدا شو لیکن اتفاق په دې راغی چې زوبه بدر ته وسان رسو په دې کې داخله سم شریخ شه دنه دا غد درس او کسانی ست واپس کړل بنو زهره چې هغه واپس کړه تاسو ما را نه منې زده نه لاړم نو درس او کسان په دغه ځای کې تر واپس شول نو زر کسان پاتې شو د مشرکین نظر پاتې شو درې کسان درې سو کسان ته واپس لاړ نبی د خپل سفر شروع کو زی بدر ته او قافله په خلاص شو له نبی صلی الله علیه وسلم چې دا غوښم لا بلار کرا روان دي بلار کې زیب زید د مکه یو د بدر راځل لري چې دا غزه تم غان رسو ګمانې دا چې قافله په دې خو شاک بچرتي او کله چې هغه مخه لراشي او دا قافله موږ ونی سو د قافلې د نیولو په خاطر باید الله نبی او دا غمرګری وسم په تمه دي عدل تقابله خلاص شوی د مشرکین را روان شوی د کیسه تر رسیدلی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم به څنګه سفر د دینه شروع کړ په کومه طریقه باندې لاړ او بدر ته ورسید او کوم ترتیب اختیار کړ دا ترتیب به بل افسه کې د الله په اذن سره هغه بیانې کیږي ا دې واقعي کې د نن نور ناشنا خپل فهدی ایمانی دینی هغه راخره کې د الله په اذن سره الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین باندې بشیرت راکړي او عمل توفیق د الله راکړي